Panny tańczą, typy coś piją. Każdy robi dziś to, co lubi. Ej, teraz. Ty, trzymaj fason i nie bądź taki kurwa ziomek. Zobaczysz jeszcze raz nas z kasą. Nasz rap z klasą śmiga coraz lepiej na listach i daje jakoś żyć chłopakom. Bierzesz za to papier? Wiem, teraz nikt nie chce być z nim na pakier. Ja jestem tu z kolejnym trakiem, plink w łapie. Jedziesz jak VIP, ja pierdolę się. To jest najgorętszy beat w rapie. Jak jest koncert czy imieniny teścia, nieważne, szaleje na parkiecie jak WIG-20. Wszystko jest w mięśniach, w pięściach, w częściach. Wbij się w ten świat, 2 litry bolca, polska wersja. Ace jak ziomek, 3 paski i gram plastik. Na koncertach gdzie ciągle napierdala nasz beat. Jakieś laski pełno pisków, błysków. To idzie dla wszystkich z winylu i z kompakt dysku. To rap stąd, pierdolony rap, sprawdź skąd. Ilu z was jeszcze teraz umie grać w to? Ilu z was tak zapieprza na melanżach i pije z nami winko lepsze niż cała branża w Kansas Clinton? Czujesz jeszcze jakiś smak pito? To będzie kurwa jeszcze mocniej. Patrz, czujesz to opcje. Balet jak w Moskwie, laski plus chata jak z dynastii. Igła z woskiem, graj. Panny tańczą, typy coś piją. Każdy robi dziś to co lubi. Dzisiaj mogę, teraz mam hajs, jutro znowu kac. Panny tańczą, typy coś piją. Każdy robi dziś to co lubi. Dzisiaj mogę, teraz mam hajs, jutro znowu kac. Yo, wpadaj tu jak chcesz się upić i tańczyć. Nie ma biletów, spoko, jest jeszcze sufit i parking. Koleżanki lubią clubbing, lubimy funky. Wiesz, lubisz nas, lubisz, to z nimi wpadnij w sieć. PZT, skocie, zróbmy sobie mini party gdzieś, kocie. Potem jest koncert, więc bierz flotę i wpadaj. Bez szopek, kocie, weź siostry i siadaj. Jest okej, dziś jest hotel, jutro zmieniam lokale. Więc mistrz, nagram wokale, potem browarek odpalę. Jest beat, wyjdź za kotarę, zobacz backstage. Potem idź na pielgrzymkę po talent wreszcie. Zrób coś, graj z nami rap, pokaż tyłek, kurwa. Widziałem już ten tyłek na domówce z grillem. Wczoraj pijesz, chłopaki strzyla, lecz trzeba polać. Wytrzymałem chwilę, za chwilę chwalę oral. One nie wiedzą czego chcę, PZ od nich. Kotku, jutro nie mogę, piszę teksty, weź to pojmij. One nie wiedzą, że chcemy być swobodni. Nawet nie wiesz czym od rapu różni się skateboarding. Yo, nie, nie wiedzą o co biega w branży. Chcę być najlepszy w tym jak na dekach sala Banzi. Chcę istnieć kilka dekad, moim stylem chcą nawijać chile. To już nie styl kadeta, gorące wersy tak jak chile. Panny tańczą, typy coś piją. Każdy robi dziś to co lubi. Dzisiaj mogę, teraz mam hajs, jutro znowu kac. Panny tańczą, typy coś piją. Każdy robi dziś to co lubi. Dzisiaj mogę, teraz mam hajs, jutro znowu kac. Panny tańczą, typy coś piją. Każdy robi dziś to co lubi. Dzisiaj mogę, teraz mam hajs, jutro znowu kac. Panny tańczą, typy coś piją. Każdy robi dziś to co lubi. Jutro będę musiał szukać hajsu. Aha, tak. Tak jest, właśnie. Aha.